محمد بقول خلي شغل محمد خلي شغل خلي شغل خلي شغل What? Thank you.

One more. Thank you.

Thank you. 45. صلى الله عليه وسلم.